dobra ze złem. I nie wiem jak i nie wiem kto, jak piorun ochron koncentruje to zło. Zebrane stałe świadomości są niczym projektor znowu dobro zło. Nie mogę z wiekiem patrzeć na to w spokoju, weź się mnie proszę do drugiego pokoju. Przeżyłem tyle, na ile mnie stać, ile wciąż można dawać, a ile brać. Czasami padam, lecz potem idzie wstać, ile z pustego w pusty można wodylać. Który chroni mnie, po której stronie walki dobra ze złem. I nie wiem kiedy, i nie wiem gdzie, cała przygoda może zakończyć się. Wyprute grona naiwności swej, na wadze ważę w głupiej nadziei tej. Nie mogę słuchać takiej bredni bez skutku, dopiszcie moje koszty w poczek rachunku. Przeżyłem tyle, na ile nie stać, ile wciąż można dawać, a ile brać. Czasami padam, lecz potem idzie wstać, ile z pustego w pustę można wody lać. Który chroni mnie, ciaczący będą w walce dobra ze złem. I nie wiem jak, i nie wiem kto, jak piorun ochron koncentruje to zło. Bo przegrywane bitwy życia co noc, ze zwycięstwami dzielą łóżko i koc. Nie jestem zdolny tak opisać tego staru, proszę wypisać mnie z waszego bałaganu. Przeżyłem tyle, na ile mnie stać, ile wciąż można dawać, a ile brać. Czasami padam, lecz potem idzie wstać, ile